Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah mahşer yerinde kul hakkından sorguya çekilme. En zoru mahşerinde kul hakkı meselesi bu. Bu en son olarak kalacak. Kul hakkı meselesi kalacak. Buyuruyor Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İttekû zulme. Zulümden sakınınız. Zulümden sakınınız. Zulüm, adaletin zıddı, haksızlık yapma anlamına geliyor böyle. Kim haksız uğrarsa, onun adı oluyor, mazlum deniyor, mazlum. İsim yapıl oluyor bu. Şimdi oraya yani. Zulmeden de zalim oluyor. İsmail sıkasıyla böyle. Ulu Aleyhisselam Hazretleri, İttekû zulme, zulmekten çok sakınınız Peygamber. Çok sakınınız böyle. Fiyenle zulme, çünkü zulüm, zulmatın kıyameti. Yarın mahşer günü kıyamette kişi zulmatta karanlıkta kalacak. Yani kabrinden kalkınca bir şey göremeyecek bu dönemde. Neden? Dünyada hayatları kararttığı için karşı insanı beğendiler. Hayatını kararttığı için onun da o gün gözleri göremeyecek, kabrinden kalkacak. Her taraf karanlık olacak. Bu tabi Mevla'nın bir imtihanı bu da. Yani zalime de, mazluma da. Hatta Peygamber Adı Şerif Aleyhisselam derim böyle. Zalime de, mazluma yardım ediniz böyle. Yani zalime yardım edin, mazluma da. İkisine böyle. Zalime de yardım edin. Sahabe-i kiram anlamadı bunu böyle. Ya Resulallah, hadi mazluma edelim yardım. Zulme uğramış. Zalime nasıl yardım edelim? Zulme engel olun ki zulme fazla olmasın da. Yani fazla yapamasın fazla böyle. Çünkü zulmü kadarın mahşerde hesabı zor olacak. Yani sonra gece konu inşallah. Demek ki zalimin zulmüne engel olmak. Bak, o da ona yardım olmuş oluyor böyle. Olacak böyle. Hatta ayet-i kerimine geliyor. Bir insan zalime meyletse, bir insan zulme haksızlık ediyor. Bu kişi de bunu görüyor da, hoşuna gidiyor yani böyle, boş veriyor böyle. O da ona meylettiği için gönlü, o da ortak oluyor zulmüne. Böyle böyle. Yani zulüm korku bir şey böyle, kul hakkına giriyor böyle. Bir de ayet-i kerime bakalım inşallah. Tabii çok ayet-i kerime var da. Hani belki okuyun işte burada inşallah. Mevlam buyuruyor bizlere İbrahim Suresi 42'de ayet-i kerime. Ve la tahsebennallâhe. Allah'tan zannetmeyiniz. Gafilen, Allah gafil zannetmeyiniz. Ama yalnız zalimin, zalim yaptığı işinden Allah-u Teala'yı haşa ona görmeye bilmeye zannetmeyiniz. Mevlam buyuruyor. Ve la tahseben, bu şedde burada sakın sakın anlama gereği böyle. Vela tahsebenne Allah'a gafilen, Allah'a gafilen, zalimin yaptığı zulümden Allah'a gafilen zannetmeyiniz. Yani Allah bunu görme, bilme demeyiniz. Böyle. Yine yakın bir şey. Yani Allah onlara ancak mühlet veriyor. Diyemin şu güne bırakıyor Allah'a. Diyemin teşhasu fiil ebsar. O gün göz şahs dedi. Şahs. Nedir şahs böyle? Açık kalk. Dehşet korkulan böyle böyle. Kapınca gözüne be. Hep kalkacak böyle. İşte o güne onun cazan tehir ediyor böyle böyle. Bazı kulak dünyadan çıkar böyle böyle. Yani genelde Mevlam bunu artık erteliyor, bunu artık erteliyor böyle. Bu kimin yararına? Mazlum yararına bu. Şimdi dünya gözüne baktığımız zaman ister ki zulmü uğrayan kişi hem Allah bunun belasını versin, kahretsin hemen bunu. Hem isteriz böyle. Görsün onu böyle. İster böyle. Ama mahşerden bakınca izleyişim muhtemelenler. Bakın şimdi. Şimdi Rabbim niye hemen vermeyeceksin zalimlerin? Rabbimizin ismi Er-Rahim. Merhamet, rahmet böyle. Rahmet ilahi her şeyi kapsamıştır böyle. O anda kişiye aşırı bir kızmıştır, sinirlenmiştir, birinciyi kaybetmiştir mesela. Çok şey yapıyor böylece. Rabbim bana zaman tanıyor. Hem mühiyat vereceğiz böyle. Tevbe eder de pişman olur da helallaşır diye. Bak böyle. Ona Rabbim zaman tanıyor da tanıdı böyle. Ancak mahşer gününde artık helallik kalkıyor orada. Yok helallik orada böyle. Ne var mahşer gününde? Önce tabii güneş altında dikilme. Uzun bir zaman. Güneşin altında. Buram buram ter. Katran gibi ter böyle. İzdiham, kalabalık. Beden birbirini yakıyorlar. Önce 300 yıl diyor buna bazı müfessirler. Hiç konuşmak böyle. Haza yevmin la yentekun öyle böyle. Haza yevmin la yentekun. Kimse çift konuşamıyor. Kim yandakini ana babasını göremedi böyle. Kim bizi görmüyor böyle. Dehşetli gün. 300'lü kadar güneş altında izdihamda bekleme. Ondan sonra amel defteri dağılacak böyle. Dağılacak. Evet bakacak ki kimine sağından verecek, sağ ne verecek böyle. Kimine sol ne verecek. Neden? Bunun günahkarın sağ eli kalkmıyor. Perişik böyle. Ondan sonra ne verecek? Ondan sonra amel de artacak, amel de artacak. Günah sevap da artacak. Kimin sevabı günahını geçerse. Bu Allah'ın burada merhameti. Yani günah sıfır diye bir şey yok. Kimse buna malik olamaz. Kimin sevabı günahını geçerse sevabı fazla gelirse o kadar tabi böyle. Ancak bu dartıldı. Günah sevabı dartıldıktan sonra seyircinin kulaklarına gelecek mahşerde. Dünyada haksız uğramış kişi. Hak alamamış dünyada. Gücü yetmemiş. Öbürü makam mevki sahibidir. Güçlüdür. Alamamış böylece. Dövülen, sövülen, aşılan, hakaret uğrayanlar, mülkü elinden az sonra alınanlar. Melek ne diyecek? Bağıracak melek, seslenecek. Ey mahşer halkı, sıra kul hakkına geldi. Kim dünyadan mazlum zulmü aramışsa gelsin bakalım tabi böylece. Gelecek kişi böyle. Nasıl gelecek oraya? Kişi mazlum böyle sevinçle mi gelecek böyle? Neden? Sevabı az geliyor biraz. Az geliyor biraz sevabı. Kurtaramıyor kendisini. Pişman ben. Nadim. Yapamamış böylece. Ama dünyada zulmü uğramış. Haksı uğramış. Tabi yaşam boyağı bu. Bir kere değil ki be. Oramış. Ne yapacak bunda? Koşarak mı maçlar böyle? Sevinçle bir gidecekler bu şekilde böyle. Hak alınırken böyle böyle. Tabii ne yapacak? Zalim de o gün pişman muhtemelen zalim de. Zulmeden böyle. Dünyada zulmetmiş. Makam sahibi, yetki sahibi, işte güçlüdür, kuvvetlidir her neyse böyle. Haksız yapmış. Çalmış, çırpmış, mesela aldatmış. Yani kulaklı deyince mesela alışverişte bile bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir dükkana girdi. Zahire dükkancı olur böyle. Yani arpa, bunu satan dükkan oraya girdi. Çuvalı duruyor arpalar. Peygamber Aleyhisselam elini soktu içine böyle. Altı üstte gibi değil. Nemli yaş altı böyle. Peygamber dedi ki bizi alırtan bizden değildir. Böyle. Bak. Yani buğdayın arpanın bile baktım. Altı üstü başka olsa böyle böyle. Yani mal satan ayıbını söylemesi gerekiyor. O anda seviniyor insan böyle. Tamam görmedi diyor. Alırtım diyor. Belki hoşlanıyor o anda böylece. Yani hep kulaklarına giriyor bunlar böylece. İşte o gün olacak. O zulmedenler, haksedenler böyle. Sonra gelince ağlamak, sızlamak artık böyle pişman, nadim olacak. Çılgın gibi o tabi gidecek, mahşere gidecek böyle hesap yerine. O günü diyor, mahşer yerinde bir zerre sevap için altın olarak, ton altın versen geçmiyor zaten bak. Bir zerre sevap, en ufak sevabı böyle. Mesela bir terslemiş sandım elbe. Bak, aşağılamış yani böyle. Bugün bu şekilde böyle. Kalbi gönül kırık karşıya böyle. Yani bunu almaya gelecek. Yani buna karşı orada dese ki o bir ton altın vereyim, bir ton altın vereyim dese böyle geçmez muhtemelen böyle. Ne lazım arada? Sevap, sevap, sevap muhtemelen böyle. İlla mahşerde o geçiyor. Yani altın, gümüş, dolar, TL geçmiyor böyle böyle. Orada geçiyor böyle. Şimdi bir insan çölde kalmış kişi, yolunu şaşırmış, devesini kaybetmiş, kişi çölde kalmış. Ne var çölün zahmeti? Susuzluk. Yani susuzluk muhtemelen böyle. İnsan açlığa dayanabilir bir ay kadar. Dayanır açlığa insan böyle. Yedek orada insan yağlar vardır. Onlar erir bunlar. Beden zayıflar. Ölmez ama insan böyle. Bir iki ay yaşayabilir böyle. Susuzluk ancak üç gün yaşar insan böyle. Böyle. Ön delik su çekilir. En son kandaki yoğunlaşma başlar. Kan tabi yoğunlaştı mı olur, kan dolaşımı durur. Ölür insan muhtemelen böyle. Şimdi şöyle susuz kalan kişi ne ister anda böyle? Aman su değil mi böyle böyle? Aman su. Ağzına yok altı vereyim. Yok yok değil böyle. Ölmek üzere susan böyle. Ona bir bardak su, bir bardak ona böyle. Bir ton altından kıymet muhtemelen böyle. Peki mahşerde bir hocam mahşerde bir şey böylece. Yani bir sevap karşılığında ton altın versin, orada geçmiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram soruyor. Etedrune menil müflüsü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en büyük eğitimci. Bazı konuda Peygamber Hazretleri böyle Eshab-ı Kiram'ına böyle soru sorarak onun dikkatini çeker, celbeder. Akıl kalması için böyle. Hemen söylemez demek böyle. Mesela bazen pek söylemem böyle. Şunu böyle yapın bu şekilde böyle. Bana Peygamber sorun sordu sahabelere. Peygamber sordu. Eti duru ne? Biliyor musun benim kim müflis kim mi müflis? Biliyor musun kim müflis? Sormak böyle. Herkese dikkat çekti böyle. Çekildi. Kavlu dediler ki el müflisi fina. Dedi, bize göre derler sahabelere müflis. Mena dileme levi vela meta'a. Bir insanın parası pulu olmaz. Malı mülkü olmaz. Bu nereden? Deriz müflüs sadı. Müflüs iflas etmiş yani. Batmış gitmiş adı böyle böyle. Müflüs. Sahabeler bunu tabi yorumlar bu şekilde böyle. Yani Peygamber bunu açıklamadı birden bire. Önce sordu. Kim müflüs? Sordu. Bir cevap verdi. Yani bizi gördüler müflüs. Parası pulu olmaz, altını gümüşü olmaz, malı mülkü olmaz. Yani ifade etmiştir. Biz buna deriz böyle müflis ederiz böyle. Aleyhisselam vesselam Peygamber buyurdu ki, şöyle çok peygamber kaldı bak. Dikkat çektin sonra peygamberimiz açıkla peygamberle. İnnel müflise müflis şudur muhakkak ki. Min ümmeti ümmetimden ümmetten müflis şudur. Men şu kimse yetti, yarın kıyameti, kıyamet günü mahşere gelecek. Mahşere gelecek böyle. Bir salat namazı kılmış dünyada. Ama beş tane kılmış namazı. Mahşere gelecek. Ve sıyam onu tutmuş. Ve zekatını vermiş. Yani İslam'ın bu şartını getirmiş. Bu da haç geçmiyor. Neden? O da haç farz değil daha. Haç sonra farz oldu. Onun için muhtemelen böyle. Ben bunu böyle. Demek ki Peygamber ümmetimden şu kimse müflüstür ki mahşere geldiği zamanlar beş ay namazını kılmış. Ameti aldı ameti görüyor ben. Namazını kılmış. Oruç zaman tutmuş. Zekatın hepsini vermiş. Bunda namazın İslam'ın temel ilkeleri. Yani bunların sevapları dağlar gibi tabi. Çok büyük sevaplar bunları. Yapmış bunları bu şekilde. Artık yani sevinçli. Kendine bir güveni de var o anda böyle. Bunları görünce güven de var kendisinde. Ve yeti hamurdan biri gelecek şimdi. Tamam hesabı görüldü. Sevabı çok. Çok geldi. Tabii günah da var ama sevabı çok. Güler geldi böyle. Cennete girmesi hakkı kesin. O durumda ama ben giremeyim cennete. Sıra gelip kul hakkını şimdi böyle. Kul hakkını. Böyle buna karışma. Kul hakkına karışmıyor. Karışmıyor öyle. Ve yeti ve kad şeteme haza. İlan ediyor melek. Filanın hesabı görülüyor. Kul okuna gelsin bakalım. Oradan biri geliyor. Ya Rabbi bu bana sövmüş, hakaret etmişti bana. Ben aşağıladı, bağırdı, çağırdı. Her şeyi söylüyor bana bu şekilde böyle. Ne kadar söylemişse böylece. Şimdi İslam'da kısas denilen bir şey var. Misli ile var karşılık. Ayet-i Kerim hakkında geldi. Uhud Harbi'ne geldi. Konu girmeyeyim muhtemelen böyle. İslam'da ancak misli ile karşılık var bak. Misli karşılık var. Bir ona bir kötü söz söyledi. Aynı cevabını verdi. Ödeştirdiler. Dünyada bitti bu. Kapandı bu. Öbürü bu bir kötü söyledi. Öyle üçte beş söyledi böyle. Öbürü fazlasının hesabı çekmek böyle, böyle. Yani dünyadan sahabede bilen demek ki ahirete kalıyor. Böyle, böyle. Karşılığı verirse. Biri mesela bir elle vurdu. Elinde böyle. Çıplak eline vurdu böyle. Öbürü sopayla vurdu. Biri bir tokat, bir iki tokat vurdu. Osman'ın şeyi meşhurdu. Halife Osman böyle. Osman çok böyle hayalı insandı böyle. Hayalı böyle, utangaç böyle, çekingendi böyle. Sakin insandı böyle, yapısı öyleydi böyle. Bir gün kölesine bir emretmiş. Bu iş şöyle yap derten böyle. O da peki diye yapıyor onu. Birkaç gün sonra Hasan bakıyor, onu beğenmiyor o yapılan işi böyle. Yani ona göre sanki köle onun dediğini yapmamış gibi geliyor böyle. Köle çağırıyor, tutuyor kulağından. Niye böyle yaptın diyor. Hafif büküyor kulağını böyle. Yani canı yapmak için değil de bir tedip olarak, bir tedip olarak kulağın çekiyor böylece. Dedi ki ya emirel müminin diyor. Sen bana baş onu seni söylüyor böyle. Sen bana böyle böyle demiştin diyor. Böyle yaptım diyor. Hatırlıyor. Tam doğru. Doğru. Ama kulak çekili at şimdi. Ne olacak şimdi böyle? Sen çek bakayım kulağımı. Ama nasıl efendim? Hem ben senin kölenim. Sen emir müminsin. Halifesin burada. Yapamam böyle. Yok yapacağız. Hakkı ver diyorum. Olmaz. Çünkü mahşerde dersin korktum ondan dersin. O halife dersin böyle. Eşi değiliz belki de. Ama fark var böyle. Sen çek bakalım. Bu garanti olsun bu. Bu garanti olur muhtemelen böyle böyle. Çek bak. Yok oğlum çek bakalım. Emredeyim çek bakalım. Tutuşun köle böyle. Biraz daha bakalım. Biraz daha. Yok. O zaman ben geçerim. O zaman geçerim muhtemelen böyle. Yani kul hakkı çok ince muhtemelen böyle. Yani insan artı imanı kuvvetlendikçe kişi bunu anlamaya çalışır muhtemelen böyle. Öyle insan var mesela kavga eder de ya bir de şöyle yapsam da böyle yapsaydım böyle yani az yaptım diye üzülür beni. Yapmaz ben Allah korusun böyle. Demek ki peygamber ümmetinden kusur müflis mahşere gelir zamanlar beş namazını kılmış. Oyun tutmuş Ramazan'da. Dikkatini vermiş. Tabi bunu yapan diğer ameli yapmıştır. Ameller de atıldı. Tabi sahabı oturdu. Sekret meva zihnühü. Mümizan oturdu. Ağır geldi. Günü az kahve kaldı böyle. Ama kul hakkısına gelince oradan biri gelecek. Ya Rabbi bana böyle hakaret etmişti böyle. Ve kasebi haza birine iftira etmiş. Yapmadığı sonuç yüklemiş böyle. İftira etmiş mesela. Genelde kazif kadın hakkı kullanır böyle. Namuslu kadını şey yapma böyle. Kötü oldu derten böyle. Ve kele mali haza birinin malı neymiş? Almış mesela borcu almış. Ödememiş borcunu. Malını yemiş. Ne yapmışsa. Ve sefeki demi haza filan kanı dökmüş. Bu iş hakkı mesela başını yarmı değilse böyle yapmış bunları böyle. Yani dünyada bir hırsın böyle bir an sinirlenme böyle bir an böyle bir. Bir an sinirlenme böyle. İnsanın yaptığı bunlar Allah korusun böylece. Ve darabı haza biri geliyor ya bu beni şöyle dövdü böyle. Şimdi olacak bakın muhteremler. Şimdi burası mıyım baktım böyle. Yani kul hakkı bakın yaşam boyu. Ergenlikten başlıyor mu? Çocuklar buna girmiyor. Girmiş ama böyle. Ergenlikten başlıyor. ölünce kadar son nefesine kadar bir söz bile söylese, kalp kırıcı söz bile haksız söylese, bir ters davransa, hakaret etse, aşağılasa, vursa, kır dövse, malını alsa, mülkünü alsa, borç ödemese, Hüyuta haza min hasenatihi, hüyuta verilecek. Haza buna, yani ilk gelene, hasenesine verecek, sevabına verecek böyle bakalım. Ne kadar verecek? Tabi yaptığı o zulmü haksızlığa göre, parası mal vermişse alacağına göre, yani söz olsun, ne olsun böyle, yaptığı neyse bir suç varsa, kul hakkı olarak var böyle, ona göre Rabbimin bir adaleti dairesinde ancak bunun sevabından. Bu sevabı yok böyle. Mesela öyle bir suç yapmış ki böylece, bir az bir şey yapmış böylece, biri geliyor, ona bir günlük namazın sevabı veriliyor. Namaz al bakalım sen bunda. Oh, sevini muhtemelen böyle. Biri geliyor, ona daha çok zulüm etmiş. Ona bir haftalık namaz sevabı. Öbürünün hac sevabını veriyor. Orucun yarısı sevabını veriyor. Daha böyle bu şekilde böylece. Feniyet hasenat diyor. Kablen yukta ma aleyhi. Yetmedi sevabı. Şimdi ne olacak? Evet. Sofuluk yapmış. Kur'an okumuş, zikir etmiş, namaz kılmış, hacı da gitmiş hesabında yapmış ama asla bir sinirli, kul hakkından korkmayan insan. Kul hakkı yani ana baba hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı, eşler hakkı, aile hakkı. Yani hepsi girer tabii böyle. Yani haklar daha farklı oluyor böyle. Mesela komşu var, üç türlü komşu var böyle. Bir komşu var, Müslümandır, komşudur. Bir hakkı var onlardır böyle. İki hakkı var böyle. Akraba üç hakkı var. Bir de gayrimüslim ona bir hakkı yine var komşuluk. Bakın böyle. Yani hak da değişiyor buna göre değişiyor böyle. Şimdi tabii bu yaşam boyu askeriyeti olmuyor mesela. Şurada olmuş çavuştur, şurada budur mesela böyle. Tabii orada bir hava atar orada böyle. Haksız yere bağırır, çağır, azarlar, döver mi icabında? Bunu bunu yapar böylece. Yani çok zor maaşlar muhtemelen. Çok vallahi zor muhtemelen böyle. Yani kul hakkı böyle. Alışverişte. Bazen mesela alan yalan söyler. Ya bu filan bu kuş yatağı bu der. Bu da yalan söylüyor. Bu da hastalık muhtemelen böyle. Yani alışverişte her böyle konuşmada, yolculukta, şunda, bunda. Hatta bir insan mesela komşusunun rüzgarını kesse yaparken ondan bile hak aldı muhtemelen böyle. Yani bir zarar vermesi böyle komşusuna birisine böyle, yanında oturan birisine böyle, ona bir zarar vermesi insana böyle. Mesela soba varken böyle, tabi baca boru çıkarıyorsun böylece, tam da komşunun böyle şeyin penisine geliyor bu basın böyle. Hele kömür yanınca böyle, ilk yakarken böyle, pistuman böyle. Zavallı komşunun da tabii eski evli ahşap evler de koruma olmuyor pencereler, camları, mamları böyle. İçten duman doluyor muhtemelen böyle. Yani kul hakkı deyince aklımıza ne gelirse, yani biz yapmak istemediğimiz ne varsa muhtemelen böyle. Biz yapmak istemediğimiz ne varsa böyle. Ne varsa kul hakkı durumda. Yaşam boyu bunlara böylece. Sevap bitti. Şimdi ne olacak? Dünyada oluyor böyle. Kişi alacağı mahkeme mesela icra veriyor ama alamıyor. Neden? 50 kişi var sırada. Buna sıra değmiyor. Böyle. Malı mülkü karşılığında alamıyormuş orada böyle. Maaşta böyle. Sevap bitti. Şimdi ne yapacak? Ukize min hata yahüm. Onların günahı alınacak. Mazlumun günahı alınacak. Allah'ın tabi takdir ölçüsünde ne zulüm yapmışsa böyle sevabı yok veremiyor. Bitti sevabı. Bu sefer o kişinin günahı alınacak be. Günahı alınacak. Fethur Yahat Ali onun için atılacak. Bak tara süre geliyor böyle. Ve alacak günahı atacak bunun üzerinde. Sümme turya finna atılacak cehenneme muhtemelen. Yani kişi yapmadığı günah için yanacak cehennemde. Yani kişi işlemediği günahla yanacak, işlemediği. O kişi günah işlemiş, kumu oynamış, içki içmiş, zina etmiş. Bu yapmıyor bunları böyle. Bu namazını yaskamış böyle böyle. Ama da zulmetmiş ona. İcanı vurmuş, yaralamış, silahla vurmuş, kan akıtmış, dövmüş mesela, gücük geliyor böyle. Ne olacak? Bu kişi kendisinin yapmadığı günah ile bunun dolayı yani cehennemde. İçki içmiş böyle. Ne kadar günah aldı, buna yüklendi böyle. O inanacak muhtemelinde. Ne yapmış da böyle. Öbür ne olacak mazlumda? O da yapmadığı sevap, amelin sevabını alacak. Bak muhtemelinde. Mazlum da böyle. Yani öyle mazlum mesela ömreye gitmemiş hiç. Bu ömreye gitmiş böyle. Bunun sevabı ona verildi. Ömrün sevabı konuda mizana baktılar böyle böyle. Yani mazlum yapmadığı amelin sevabını alıyor. Karşılığını yapmış zalim. Buna veriyor mertebe. Demek ki ne oluyor? Zalim mazlum ne yapıyor? Böyle alıyor onun şeyleri sevabını. Ona kazanıyor böyle. Bir gün biri gelip Peygamber'e gelip Hazretlerine Medine'de soruyor. Ya Resulallah, ben de Allah yolunda şehit olsam bu günahlarıma kebaret olur mu? Af buna günahlarıma. Allah'ın şehit olsam. Peygamber buna evet diyor, olur diyor. Yani şehitlik günahlarına kebarettir. Yani bir insan Allah yolunda şehit olabilirse Allah fisi billah ol bakalım Allah. Olabilirse, şöyle gece konu inşallah. Bir insan Allah yolunda şehit olabilirse günahları sıfır oluyor muhtemelen bak böyle. Yani ne günah olsa olsun kulağa karışan bari. Hepsi günah siliniyor muhtemelen böyle. Bu kişi tabii sevindi, gitti. Peygamberimizin tabağında Cebrail Aleyhisselam haber verdi, geldi. Yani Peygamberimizin bazı mesela hadisleri biri birini nes eder, hükmünü kaldırır. Ya ayet-i kerime hakkında gelir, bir şey gelir böyle böyle. Sonra çevirin bakayım, gel bakayım tekrar sen bana buraya. Ne demiş sen bana demin? Tekrar sor bakayım gene. Oradan okuyayım bana, şey inşallah. Dedik ki, ya Resulallah, ereyte, bana haber ya Resulallah, in kutulti fi sebilillah, Allah yolunda ben öldürürsem, Allah yolunda, neden? Allah için, başka amaç yok, ne diyorum ben? Allah için öldürürsem böyle. Yani dini egemen kılmak için öldürürsem. Etekef anni hataya yiyen günahlarım affolur mu? Affolur günahlarım böyle. Allah öldürürsem günahlarım affolur mu? Silin mi günahlarım böyle? Şimdi tabi tevbe de güven olmaz muhterem böyle böyle bak. Hatta bir zat-ı muhterem buyuruyor. Tevbe günü günah işleyen neye benzer diyor? Panzehre güvenir, zehir içer. Yani panzehir, zehri önleyen. Onun karşılığı anlamı böyle, serumu diyelim mesela böyle. Yani bir insan zehir içer de olsun ya, panzehir içerim ondan sonra, onu gönülde böyle. Ama gönül olmaz onu ben böyle. Pekala aleyhisselam, peygamber buna cevap verdi işte muhteremler, ikincisinde. Ne an? Evet. Eğer sen Allah yolunda öldürülürsen, tabi savaşırken de olur bu, Allah yolunda cihad ederken olur böyle, Allah'ın dinini hizmet ederken olur böyle. Bir kimse Allah yolunda öldürülürse, günahlar kefaret eder. Ne am dedi. Evet, tamam. Şüphelenmiş şak in kutilte. Ama öldürülürsen, ve enten sabirün, o yolda sabırsın ama böyle bak. Yani dayanacaksın. Açlık, susuzluk, yaranı oldu. Acı namus bunlara böyle. Bak sabırsın böyle. Muhtesibün, ihtisap. Allah için ihlas yapacaksın bu işe. Ben böyle. Yani Allah için ihlas yapacaksın bunu böyle. Bu cihadını. Mukbilün gayrı müdbirin. Yüzün düşmana dönük, arkan değil ama. Kaçarken değil. Hatta Muhte harbinde der, örnek olarak akıl kalmasını vereyim onu inşallah. Peygamberimiz her savaşı gönderirken kendi gitmediği zamanlar seriye derler seriye. Bir kişiyi yapardı emir başlarına, komutan yani böyle yapardı. Ona göre sancıyı verirdi o kadar. O sancak böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mute'yi gönderirken şöyle yaptı böyle. Sancağı Hazreti Zeyd'e verdi. Zeyd bin Harise. Al bakalım sen komutan böyle. Peygamber buyurdu ki Zeyd şehit olsa sancağı kim alacak? Cafer Tayyar. Hastanenin abisi oluyor böyle. Cafer, Ebri Talip. Anladı ki Zeyd şehit olacak. Onu da o şey yazmak. Peygamber buyurdu ki Cafer şehit olsa sancağı Abla bin Rebha alacak. Bak, o da şehit olacak. Anladı kendisi o tane böyle. O da şehit olsa İslam'ı siz veriniz böyle. Bak bu tane böyle. Onun hikmeti var mı böyle yani? Yani Peygamberimizin bildiği o var ya sırlar muhtemelen gaybı Allah bilir. Ama Rabbim Peygamber'e bilir bazı şey muhtemelen böyle. Tabi Allah ilmi ve Peygamber'in ilmi bir zerre değil. Peygamber böyle. Ama bize göre Peygamber'i okyanus muhtemelen böyle. Bize göre muhtemelen böyle. Bak Peygamberimiz biliyor bak muhtemelen böyle. Yani Zeyd şehit olacak. Cafer şehit olacak. Allah bilir ve şahit olacak. Adamı seçiniz. Kim olacak? Peygamber böyle. Tabi savaş başladı. 3000 kişi bunlar. İlk olarak Roma, Bizans'la savaş ama. O gün kadar Bizans, yani dünyanın tabi süper gücü, yani Arapların gözünde büyüyen bir güç, dev. 200.000 kişi Rum'da. 200.000 kişi. O zaman da bile kuvvetli ama. Yani taratmış makineyle, uçakla yapmıyorum böyle. O zaman insan, kişi lazım böyle. 200.000 kişi tabi. Zeyd tabi şehit oluyor. Aslında muhtemelen böyle. Hemen Hazreti Cafer, o da zaten bekliyor zaten sırasını. O aldı sancağı. Evine sağ kolu kesildi, sol kolu kesildi. Ağzını aldı sancağı. Başı kesildi. O da şehit oldu. Abdullah bin Rebah bekliyor ama. O düşmanı aldı sancağı. Abdullah bin Rebah Hazretleri Ensar'da Medine'den hem de kendi şairdi böyle. Hatipti kendi çok böyle. Aldı sancağı reis geçti ama aklına geldi. Peygamber'in sözü. Abla şehit olursa ha ben de olacağım şehit dedi. O da korktu muhtemelen işte beni. Yani şeytan vesileverdi. Neden? İki şey var bana böyle. Dünyanın sevgisi. Yurumalığı vardı. Çok kaliteli yuruma veriyorum. Bir de kuyusu var. Tatlı kuyusu var böyle. Hurmalığı böyle. Akla hurmalığı geliyor böyle. Oturmanın altında, ağaçın altında böyle. Çok kalbi hurmalı değil umarım. Yani yine bir hanım almış. Çok güzel bir hanımmış böyle. Yeni evlenmiş. Ondan duyamamışlar böyle. Göz onda böyle. Şeytan bunu altına getirdi ki bana vesile verdi. Bak sen şimdi öleceksin. Hanımı kimi kim alacak? Yani, hurmalı kimi kim alacak böyle? Anladık ki şeytandan bu. Arkadaşlar. Ben hanım üç tane boşadım, boşuyorum. Tabii boşadım artık. Üç tane boşadım. Bitti iş bana artık böyle. Kurmağımı da Allah'a vakfettim. Ya Rabbi benim artık malım kalmadı. Hanım da karşıya kalmadı bu şey böyle. Tabii savaşa girdi. Ve tabii şehit oldu. Şehit oldu. Sancağı biri kaptı hemen düşmeden böyle. Kaptı. Halid bin Velid'e verdi sabunu. Onu böyle sancağı. Halid bin Velid. Halid bin Velid daha yeni Müslüman olmuştu ama. Hudeybiye'den sonra Müslüman oldu böyle. Daha yeni Müslümandı. Halid bin Velid. Yani adı bir adı Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Ona peygamber bu lakabı isim verdi. Seyfullah böyle. Peygamberimiz onu da verilecek biliyor ki aslında böyle. Ona verdi. Çok savaşçı ve savaş yöneten bir komutanmış böyle. Çok kendisi böyle. Onun savaştaki şeyi de işlediği hareketi de aynı baskın şeydi baskı yapmış birdenbire böyle. Aniden bir baskı yaparmış. Şimdi tabii Halid bin Velid o gün savaşı yönetti. Şimdi akşam oldu toplamda baktılar ki beş şehit verdiler. Düşman sürü sürü yani kurt sürüsü böyle. O muazza her tarafı dağ tabi düşman böyle. Az bulan tabi bu şekilde. Ne yapalım acaba? Derler ki bazıları bir yavaş bir kaçalım dedi karanlıkta. Dikkat ediyor dedik onlara böyle. Onlar bizi karşıda görürler. Onlar bizi izliyor bana böyle. Arkadan beni saldırırlar. Arkadan ölmektense savaş ölüm dedi böyle. Ölüm varsa dedi savaş ölüm böyle. Nereye bu konuya girdim? Ben böyle bak. Bak üç şey pek o böyle. Bir neydi böyle? İn kutuyla ve entin sabirün. Savaşta öleceksin ama sabredek yerinden, kaçmadan böyle. İkincisi muhtesibün, ihlas sami Allah için olacak böyle. Mukbilün gayri mütbirin. Ölünün olacak düşmana karşı kaçarken değil böyle bak bak. Demek ki kaçarken ölen şehit olmuyor. Bak böyle bak, kaçar ölen böyle. Bak böyle böyle böyle. Mukbilün, düşmana karşı karşı mukabil böyle. Gayri mütbirin, arkanı dönmelerin düşmana böyle. Şehit oluyor bu şekilde. İlle deyne. Şuraya geldik. İlle dey. Ancak borç kul hakkı. O kalıyor. Yani bu üç şartı kim haiz olursa, fiyse bile çalışken haiz olsa böyle, yani sabrı Allah için bunu yapıyor böyle, sırtını kaçmıyor, dönmüyor. Yaparsa Allah'ın izniyle bir şehit oluyor. Hiç günah kalmıyor. Hep günah affoluyor. Onu da verdi. Namaz kılmamış. Oruç tutmamış muhtemelen böyle. İçki içmiş bak muhtemelen böyle. Zaman mesela böyle. Kuma oynamış böyle. Yani ne yapmışsa ama tabi suat tevbe Allah dönmüş şey böylece hepsi af oluyor böyle. Günah sıfır. İlle deyin ancak kul hakkı bak, kalıyor. Kul hakkı muhtemelen böyle. Kul hakkı kalıyor. Peki kul hakkı olan bir şeyin cennete giremezmiş şimdi muhteremler. Oradan değil mi gelin böyle? Giremez cennete giremez mi? Girecek ama muhteremler biraz daha geç girecek böyle. Neden geç girecek böyle? Şimdi şehit hiç günahı yok. Sıfır. Tabi sevabı var. Zaten şehit olması şey. O anda savaşta Allah değil, zikretmesi sevabı var böyle. O savaşın sevabı var. Sevapla duruyor bu şekilde böylece. Şimdi ne kadar bu sevabından verse bile ama sevabı çok olduğu için ne oluyor? Az da sevabı kalsa yine bu yetiyor yine buna. Günah olmadığı için. Giriyor muhtemelen böyle böyle. Hatta şey yazıyor. Fetur Rabbani bir kitap var. Fetur Rabbani diye bir Mısır baskısında böyle. Orada şey yapıyor. Bir Allah'ın çalışan mücahit var, mücahit. Allah için İslam'ı insan daveten gezen böyle, devesiyle böyle. Kabile kabile dolaşıyor. İslam'ı tebliğ ediyor, insan davet ediyor böyle. Bir gün iki namazını kıldıktan sonra uyku basıyor. Yalnız başına çölde. Devesini bir çallığa bağlıyor. Devesini yine yatıyor orada böyle. Uyanıyor ki akşam ezan olmuş. Yıldızlar çıkmış. Deve bakıyor, deve yok muhtemelen. Yani şöyle bir devesini kaybetti mi, bu yarı intihar artık böyle. Çünkü her şey devesine suyun buyuyor, ne varsa böyle. Deve yok böyle. Hem akşamımızı kılıyor da teyemmümle, deve arıyor böyle, yok deve hiç görünmüyor böyle. Yok yok yok böyleceğim, artık ölüme rahatı bu şekilde. Şöyle biraz dolaşıp ulaşıp bakarken, bakıyor uzaktan hem ışık görüyor. Acaba kim bunlar ama? Düşman mı? O zaman karışıkmış böyle. Acaba Müslüman düşman bakan acaba bunlar böyle diyor. Oraya gidip bak. Yaklaşınca bakıyor. Kur'an okuyorlar. Kur'an sesi geliyor. Orada sesli Kur'an okuyormuş birisi. Kur'an sesi gelince oh tamam elhamdülillah. Bu da bizden böyle diyor. Yaklaşınca bakıyor. Işıklı durmuş Mersem o. Durmuş orada böyle. Bu gecenin şöyle karanlığında durmuş. Orada güneş yeni parlıyor. Kur okuyor böyle. Bu gidiyor oraya böyle. Oturuyor onlara beraber. Kur okuyorlar. Hepsi böyle. O okuyor derken bu şekilde. Bunu çok yorulmuş tabii. Panik yapmış, şey yapmış. Yorulmuş. Biri buna diyor ki buna bir yastık örüyor birisi. Başına koy buraya yat sen biraz böyle böyle diye. Bu yastığı başına koyuyor. Uykuya dalıyor. Uyanıp bakıyor. Karanlık her taraf. Bakıyor, onlar yok kimse. Ne gitti acaba bunu Allah Allah diye bakıyor. Başladı bakıyor, yastık şey taşmış o meğersem. Taşmış onu, yastık mı gelmiş o böyle. Oturuyor bu sefer, etraf bakıyor, alışıyor böyle karanlığa bakıyor. Orası kabristanmış. Ben de taşlarını görüyorum. Demek ki bunun ruhları bunların böyle. Yani dünyada kul okuyanlar, bir araya geliyorlar, yine kul okula bakıyorlar böyle. Okula bunlara böylece. Oman seviniyor herhalde bu şekilde. O da oturduğu enişteyine bakıyor, etrafına bakıyor. Tabii gece yarısına geçmiş artık böyle ondan sonra. Bakıyor bir atlı geçiyor karşıdan böyle ama çok uçar gibi atlı geçiyor. Böyle. Hızlı geçiyor uzaktan böyle. Bakıyor bakıyor Allah bu at nasıl uçar gibi gidiyor böyle. Bu çölde derler. Arkadan bir tane derken birkaç da geçiyorlar. Arkadan bir atı daha geliyor ama atın bayağı topal. Yavaş yürüyor. Önündeki işte bir yavaş gidiyor. Gidiyor ona yetişiyor bu. Gidiyor böyle. Selamun aleyküm selam. Arkadaş kim bunlar diyor. Atta geçen bunlar diyor. Onlar arkadaşlarım şehit onlar bunlar diyor. Filan yerde savaştaydı beraber diyor. Orada hep şehit olduk beraber diyor. Onlar diyor üstüne gidiyorlar böyle diyor. Peki sen olmadı, ben de şehit oldum ama diyor. Benim kul hakkı var, benim borcum var bir sene diyor böyle. Benim bir sene borcum var. Onun için bir anda geri kaldım böyle diyor. Buna şimdi yalvarıyor. Ne oldu arkadaş diyor. Sen dünyadasın diyor şu anda böyle diyor. O ruhu ama o. Ruhu tabii böyle. Sen dünyasın diyor. Yapma sen bana birlik yapayım diyor. Ne eğilim böyle diyor. Ben humusluyum diyor. Humus. Yani Suriye'de böyle. Türkiye'deyken Halep, Hamas humus geliyor. Sonra Şam geliyor. Güzel kağıtta. Humusluyum diyor. Orada diyor Halid bin Velid camisi var diyor böyle. Cami sokağına işte gir diyor böyle. Sağda tek katlı bir kepişe var böyle. Baştan böyle diyor. Benim bir annem var, bir kız kardeşim var benim böyle diyor. Git diyor oraya diyor böyle diyor. Anneme söyle diyor. Ben diye bekardım diyor. Para bitirmiş, altın biriktirmiştim onlara diyor. Giderken diyor sefere diyor. Onlara fenerli gönlüm bahçeye diyor. Ağacını söylüyor orada. Annem o da küpü çıkarsın. Üç kişiye borcu varmış böyle. İşte filan diyor 5 altın. Filan 7 altın, 10 altın neyse söylüyor böyle. Annem bunlara versin, helal kalsın ben diye. Karnım karışmasın da bile diyor böyle. Söz veriyor, yaparım derken buna. Tabii o kayboluyor gene bunlar böyle. Gidiyor. Ha, daha kaybolmadan diyor ne üzülürsün diyor. O soruyor bunu. Şehit olan Atatürk'ün böyle. Arkadaşı ama değer mi kaybettim diyor. Değer mi kaybettim? Nasıl şöyle diyor böyle. Ben onu gördüm diyor böyle. Melek tutmuş onu diyor, buraya getiriyor melek böyle. Sen bunu ayrılma diyor. Melek onu buraya getirir bana. Değer mi buraya böyle. Otur sen burada böyle diye. O gidiyor. Çok geç ona bakıyor. Melek tabii deveye getirir otur onu böyle. Biliyor devesine. Artık neredeyse bunun bulunduğu yolunu bilmiyorum onu. Onu yazmıyor kitapta. Humus'a gidiyor bu. Humus'a gidiyor. Halid bin Velid'in mezarı o caminin bahçesinde. Nasıl olur gittim oraya, ziyarete gittim herhalde böyle. Büyük bahçeler o caminin tam köşesinde türbesi Halid bin Velid'in de böyle. Seyfullah yani. Onun mezarı orada böyle. Sultan giriyor, sağda bakıyor, alçak bahçenin bir kerpiçte böyle. Tamam diye. Aynı böyle, huri kapıyı. Öğlenin kız kadar çıkıyor böyle. Küçük kızım daha böyle. Kızım annen evde mi böyle? Annen çağır mısın biraz böyle diyor. Annen diye çıkmıyor kekere diyor. Ama diye beni abin gönderdi diyor. Beni abin gönderir şehit ol abin diyor. O annen süre annesi geliyor bu sefer. Konusunda şehit olmuş karısına muhtemelen böyle. Hiç yani çıkmıyor ilk şehit olduğu için böyle. Çıkıyor. Ona anlattığı mesele böyle böyle diyor. Onun da şehit oldu böyle diyor. Sana müjde olsun diyor. İşte altın yerini söylüyor böyle. Şu ağacın altında küp çıkan böyle böyle böyle. Çıkarıyor onu sonra onu görüyor. Sonra cennete o da gidiyor şehitin muhtemelen böyle böyle. Yani kulak ödenmeden bak muhtemelinde şehit bile cennete gidemiyor. Hemen giremiyor böyle. Ama sevabı çok olduğu için veriyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yani kendimize şimdi muhtemelinde. Her insanda kulak var muhtemelen. Ana hakkı var, baba hakkı vardır. Evlat hakkı vardır, komşu hakkı vardır, eş hakkı vardır. Artık var da var. Herkese vardır böyle. Şimdi ne yapmamız gerekiyor şimdi? İki seçenek elimizde muhtemelen böyle. Şu anda böyle. Biri haksız ettiğimiz kişi hayatta ise helalleşmek onunla. Paraysa para. Gidip ona parayı vermek, şey yapmak böylece. Hatta şöyle diyor kitaptan muhtemelen bakın muhteremler. Mesela birini öldürmüş bir kişi, katil. öldürmüş. Kaçmış, kanundan kaçmış dünya tabi. Şimdi ne kadar tevbesine oluyor, olmuyor muhtemelen. Ne yapacak? Öldürülen kişinin, mahtırın varisinden helak alması gerekiyor böyle. Şimdi İslam hukukuna göre bir insan böyle kasten öldürülürse, nefsim defa değil böyle, bir kişi kasten öldürülse, ona nedir burada kadının görevi? Araştırmak bunu. Şahit dinlemek, araştırma böyle. Öldürmüş başka böyle. Kısaltan idamı da öldürmüş. İslam da böyle. Yalnız bu hak kimin hakkı? En yakın varisinin hakkı bu muhtemelen böyle. Onu dilerse, kısa isterler, işte diyet alırlar. Paralarına buna böyle böyle. Diyet hakkı da var onlar böyle. Hatta mesela bir insanın en yakını 3 oğlu var diyelim böyle. 3 aynı derecede böyle. 3 aynı derecede. Biri kısasına vazgeçti. Kısa düşüyor muhtemelen bak böyle. Böyle böyle. Mesela bir oğlu var, bir kardeşi var. Amcası var, amca olmaması. Onu istemiyor kısas. İşte bir fayda yok buna böyle. Dinin derecede yakını. Yakını böyle. İki kişi de onu istiyorlar böyle. Eğer fazlaysa biri kısadan vazgeçti mi kısa düşüyor muhtemelen der. Diyet. 100 deve ama. Tazminat yani böyle. Veriliyor. Şimdi mesela bir kişi adam öldürmüş. Kaçmış da hukukundan kaçıyor. Rafale meşhur biliyor dünyada. Bilmiyorlar kim olduğunu bilmiyor dünyada böyle. Şimdi bu katil ne yapacak şimdi katil? Bak kitap böyle yazdım kitapta muhtemelen böyle. Yani çok kadir muhtemelen der. Kişi bunun en yakın olan akrabası kimse en birinci derecede. Mesela bekarsa en babası mesela böyle, dedesi en yakını. Oğluysa eli varsa ona gidecek bunlara. Diyecek ki arkadaşlar babanızı ben öldürdüm. Kanundan kaçtım. Öldüm bu şekilde. Sonra pişmanım, nadimim, size geldim böyle. İsterseniz, diyetseniz toplayayım, çalışayım, çalışayım, ödeyeyim. Kısaysanız işte boynum size teslim. Yok da böyle. Bu kadar şey muhtemelen böyle. Yani kul hakkı bu kadar zor muhtemelen böyle böyle böyle. Çok zor, çok zor muhtemelen böyle kul hakkı. Tabii dövmüş, sövmüş, ne yapmışsa bu şekilde. Hayatta ise kendisine gidecek böyle. Değilse en yakın birinin derdeki yakınına gidecek. Mesela parası parayı ona verecek böyle. Onu da verecek bunları. Ölmüş. Ama nerede onu bilemiyor artık böyle. Zaman geçmiş aradan. Nereden bilemiyor. Yakında bilemiyor. Ölmüş gitmiş. Şimdi ne yapacak muhteremler? Ölenin adına, onun adına hayır yapacak muhteremler. Onun adına böyle. Kur'an-ı Kerim okur, onun sevabını bağışlar muhteremler böyle. Kelime-i Tevhid çeker, savaşa getirir, tesbihat yapar, sevabını onun buna bağışlar böyle. Hatta nafile namaz kılar, onun sevabını bağışlar. Ona da kurban keser, ona sevabını bağışlar. Böyle böyle. Her amel geçerli böyle. Yani farzı bağışlamadı farzlar. Her amel bundan bağışlar, bundan ona bağışlar. Ona çok dua eder. Mezar varsa mezara gider icabında. Ona dua eder. Şimdi ne olacak muhteremler? Mahşer gününde o kişi mazlum olarak gitti. Mahşere gelecek. Bu şey Rabbim kulum. Bu sana böyle zulmetti. Vurdu kırdı. Diyor neyse böyle. Şunu şunu yapma şekilde böyle. Bu kadar onunla hakkım var. Sevap olmadı böyle. İşte o sevabı al. İşte bunların gönül sevabını al. Muayyersin. Bakacak kişi alacağı sevap mesela diyelim ki 100 binse 1 milyonlu bu sevap göndermiş ona böyle. Her zaman göndermiş böyle. Ya bunu istiyorum böyle. Kurtulmaktan böyle böyle. Demek ki hatırı kim etmişsek hatta unutumuz olabilir baktılar. Unut olabilir böyle. Yanlışlık olabilir mesela. Şu olabilir bu şekilde. Bunları yapmamız gerekiyor baktılar. Para da olur mesela böyle. İnsan bir fakir yoksa mesela para verir de ya Rabbi eğer bildiği kişi varsa ya Rabbi bunu filan runa gönderiyor. Bunu haksız etmişsin böyle. Bilmiyorsa umur böyle. Böyle gönderir böyle. Dua eder. Kur'an okur böyle. Her şeyi bunu gönderebilirim onlara böyle böyle. Bu bir. İkincisi, dünyada bunları yapamadı, başaramadı bunlar dünyada böyle, ya yetmedi bunlar mesela, İç ahirete kaldı, mahşere kaldı. Şimdi ne yapacak muhtemelen? Mahşere kaldı bunlar böylece. Hak sahibi bundan hakkı aldıktan sonra arta kalan sevabı olması gerekiyor. Yani çok sevap götürmesi gerekiyor mahşere. Günah sıfırlaması gerekiyor günahını böyle. Yani tevbe edecek, hiç günah işlemeyecek. Çünkü mahşerde günah sevap konacak böyle. Günah konmasın mahşerim ben böyle. Günahtan çok sakınacak. Tevbe edecek günahlarına böyle. Ne yapacak? Sevabını çoğaltma başarı yok. Yani mümkün olduğu kadar boş zaman değerlensin muhtemelen. Hep sevap olsun böyle. Onun zorunda değil bile. Böyle. Oturduğu yerde, işinde, araba başında, yani ne iş olsa mesleği işin muhtemelen böyle. Oturuyor böyle. Allah zikreder mesela. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bak, böyle. Hep yazınlar böyle böyle. Sarabaya getirir. Sübhanallah'a bir hamdi. Çeker, estağfurullah çeker bunlara böylece. Arada abdestler iki kat namaz kılar. Beş kat namazını kılar. Elinden geldiği kadar sevabı çoğaltacak muhtemelen böyle. Mesela biri bir yol sorduğuna böyle. Neresi soruyor? Kötü bir yeri soruyor. Neresi arkadaş? Başka soruyor. Ben anlamamıştım işte ben. Olmayacak muhtemelen böyle. İyi bir yer soruyor. Tamam böyle. Akrabası soruyor. Cami soruyor. İyi bir şey soruyor. Onu ilinecek muhtemelen böyle. Hatta mesela bir ama hiç gözleri görmüyor böyle. Yola çıkmış, karşıya geçecek ama kimse bir kanalda böyle korkuyor geçme böyle. Sonra konu muhtemelen böyle. Geçirir. Her adımına 10 sıra muhtemelen böyle. Yani eline geldiği kadar hep bir hayır yapmalı muhtemelen böyle. Bir yoksula mesela para verir, bir şeker verir, bir çikolata verir. Yetimin başını sıvazlar hiç olmasın böyle. Bir yetimin başını sıvazlar, sıvazlar böylece. Yani elinden geldiği kadar hayır böyle. Gerek para ile, gerek maddi olarak böyle, gerekse bedenen böyle, zikirle böyle. Çoğalma gerekiyor böyle. Şimdi hoca sevabı çoğalınca günahlarda aşları sıfırlamasa bile çok az günahda kaldı. Tevbe edecek onun hepsini, işlemiyor onları da böyle. Şimdi mahşere geldi mesela de. Bunlar mahşer zenginler. Mahşer zengini bunlar şimdi tane böyle. Ne geldi? Tabi kul hakkına sıra geldi. Oradan biri geldi. Şu kadar sevap. Sevap, sevap, sevap böyle. Ama kalan sevap yine buna yetiyor ama gene. Yani günahına geçiyor. Böyle. Bunda ölçü yok bunda. Böyle. Yani kalan sevabı ne yapıyor? Günahına geçiyor bu tarafından böyle. Yani kurtarıyor kendisi muhtemelen böyle. Elinden geldiği kadar kul hakkından kaçmak için ahiret alemine kendine yetecek kadar değil de kul hakkını verdikten sonra kalacak kadar sevap götürmek gerekiyor. Şimdi halk arasında bir şey vardı halk arasında böyle. Ya yani filan boşuna namaz kılıyor. Boş harca gidiyor. Neden? İşte kul hakkı onda şöyle böyle yapmıştı böyle. Ve şunu bunu yapmıştı. Vallahi bile yanlış mı sanırlar ya? Ya bir insanın üzerine kul hakkı olsa bile namazı gelen namaz ama onu kabul engelledi ki bu. Harca engelledi ki bu. Böyle. Hayır mesela böyle. Demek ki ne yapacak? Üzerine kul hakkı varsa, halkta yapmışsa bile ne yapacak? Sevabını çoğalacak mı derimler şu an burada? Evet, o haklı, oranın mazlum hakkını alacak ama eğer ne yapacak? Sevabı çok sevmeli, ona verdi. Sevabı çok aldı ben böyle. Giderek yolda mesela bir taş gördüm, aldı kenara attı. Baktım ben böyle, ya. Hatta imanın en aşısı bu. 70 küsur iman şubeleri böyle, en baş kelime-i tevhid, en son yolda bir eser götürmek böyle. Direkt yolda mesela böyle. Hele mesela arabaya giderken mesela böyle kişi mesela bahtı gidin böyle yola bir şey düşmüş. Bir kamyon bir şeyden böyle. Araba çarpabilir bunu böyle böyle. Şöyle yavaş arabanı çekiyor bir kenara görmeden böyle. Gidip onu alabilse oradan. Yani bu imanla ilgili. Yani sevabı geçiyor mu tabii böyle bu. Yani çok sevabı çok mu tabii böyle. İnsan bir kuşa bir su verse verdi. İnsan bir ağaç dikse onun meyvesine bir kuş karı yese hep bundan sevabı devam ediyor muhtemelen böyle. Mesela birine bir namazı alıştırır, birine bir dini kitap verir, kişinin dönüşü sevap olur. Ne yapar? Bir de öğretmen sevabı devam eder muhtemelen böyle. Yani sevabı çoğalıyor muhtemelen böyle. Yani tek seçeneğimiz sevabı çoğaltmak muhtemelen böyle. Bu kadar böyle. Sevap çok olur elhamdülillah bu şekilde. Alır böyle. Alır bunu. Kişi mesela maaş almış ama asgari ücret çalışıyor. Çok az diyor böyle. Ev kirası, kira sahibi ikisi yok. Doğal gaz faturası gelmiş, elektrik, su, şundan bundan gelmiş, şu bu derken böylece çocuk okula gidecek, onun masrafı var. Yetiştiremiyor musun hem böyle böyle? Ama malın parası olsa hepsi veririm tamam böyle. Karşılamadan hem böyle. Yani halk arasındaki söz yanlış derim de. Yani boşuna namaz kılıyor sizi böyle. Yok. Adam bildirmiş olsun böyle. Ya katil bile olsa namaz kılacak onlar böyle. Kılacak böyle. Bir de namazdan girmesin, suçlanmasın tabii böyle. Neden? Çünkü sevap yapmasa ne olacak? Bize karşı günah yükleniyor. Yani yapmadığı günahın çekici cezanı çekecek. Yapmadılar böyle. Bir de arazi meselesi var böyle. Araziye girme. Arsa olsun, tarla olsun muhtemelenler. Bu çok arazi kavgaları. Yani doğu daha fazla oluyor doğu tarafında. Hatta hemen silah sarılıyorlar. Ölenler oluyor muhtemelenler. Yani ölen mezara öldüren tabii cezaevine muhtemelenler. O mal gene kaldı ama kimseye fayda sandırdı böyle ya. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Tirmizi'de. Men zaleme kıyde şibrin minel erdi. Bak bir insan yerden bir karış miktarı bir yere girse, bir karış. Kıyde şibrin, kıyde miktar anlamı bile. Şibr avuç, karış anlamı bile. Bir karış. Kulaşı değil midir? Bir karış mıdır? Bir insan birisinin arasına, evine mesela, komşunun arsasına, tarla neyse böyle, en azından bir karış girse. Tubika min sebi eraldı yine. Mahşede 7 kat yere kadar onun üstünü yıkanacak bunda günah mı derler. Mahşede yıkanacak bizden kulübü 7 kat akı böyle. 7 katı yeriz böyle. Yeriz böyle. Yani çok tehlikeli büyük günah derler. Komşu hakkına araziye girmek böyle böyle. Arsa da mesela böyle. Karşı garitini varitini hakkını almasını beceremez böylece. Bu girmişler bak bir karış girse böyle 7 kat yerin dibine kadar merkezine kadar yerin böyle. Bunun üzerine yükleniyor. Mahşamının günahına konuyor buna böyle. Bir kadın şikayete gidiyor. Mervan bin Hakem vardır. Emevi halifelerinden. Muavinul Yezid'den sonra o oldu böyle. Halife oldu. Emevi halifelerinden. Mervan bin Hakem diye. Bir kadın ona şikayete gidiyor. Kimi şikayet ediyor? Said bin Zeyd. Kim bu? Aşırı Mübeşşer'den. 10 kişi var Mübeşşer'den beraberler. Bunu şikayet ediyor böyle. Ne diyor halifeye? Diyor Said bin Zeyd diyor benim yerimi işgal et diyor. İşgal et benim yerimi diyor. Ben hakkımı istiyorum bu şekilde böylece. İftira ediyorum böyle. Bile bile. Tabi Mervan bir hakem de Said bin Zeyd'i tabi seviyor, sayıyor. İlk Müslümanlardan böyle. Hasan Ömer'in de amca oğlu ve eniştesi. Hatta Hasan Ömer Hazretleri peygamberimizin öldürmeye giderken başka kendine peygamber giderken böyle kılık kuşanımıza böyle heybi giderken böylece Hasan Ömer kızı zamanlar böyle köpürür mü böyle yüzüne böyle. Onu gören korkan kendisine böyle Hasan Ömer'de böyle. Öyle hiddetli böyle giderken böyle bu arkadaşı görüyor, eski arkadaşı görüyor. Adı Amr. Rahman Hazretleri. Müslümanmış. İslam'ı gizliyor böyle. Hep sahibi insanı gizlediler. 7 sahibi hariç. Onu açığa vurdular ama eşeğine gördü onlar. Bir hariç böyle. Bakıyor. Ya Ömer nereye diyorsun böyle hiddeti böyle diyor. Muhammed'in başına kesme gidiyorum diyor böyle. Eyvah. Yeni bir şey gelmiyor ki Ömer'e karşı. Ömer dağ gibi. Korkuyor. Ömer korkarak bir işe girişmişim böyle diyor. Yani onu öldürsem bile diyor arkadan ondan sonra Haşimiler var diyor bir tane. Haşim oğulları diyor hakkına gelemezsin bunlar derken böyle. O zaman öyle ben senin başına öldüremiyor. Sen beni tanımıyorsun bile diyor. Sen beni bırak diyor böyle. Bak senin diyor amca oğlun enişten diyor. Kız kardeşin Fatıma diyor. Koruyorsun onlar Müslümanlar diyor. Onlar sen gör bakalım diyor. Amacı Ömer'i gönderip peygamber verecek saklaması peygamber'e. Oyalamak Ömer'i. Bunu böyle yapıyor. Onun için böyle böyle. Olamaz diye böyle. Benim kızım Fatma ve amcaoğlu enişte Seyit olamaz bunlar diye. Bir bak, anlat bakalım be diye. Hazretimin kafasını takılıyor şimdi bu. Olacak mı lan böyle? Takılıyor kafasına. Uğraşayım bakayım ben böyle diye. Hemen giriyor. Sokağa girince Kur'an okuma sesi geliyor. O güne kadar Peygamber Hazretleri'ne vahiy gelince orada bunu ezberliyorlar. Yazı bilen bunu yazıyor bir şeye. Derin bir ne varsa onu böyle. Yok mu kağıt tabii. Yazıyor bunu bir yere böyle. Hemen tebliğe gidiyorlar. Kuyu usulü böyle. Gizli gizli böyle. Alıyor bunu bu ayet-i kerimeyi. Ne kadar Müslüman varsa onun evine gidiyor böyle. Biliyorsa ona yazıyorlar. Bilmiyorsa ezberliyorlar bunu böyle böyle. Ormanda Taha suresi gelmiş. İlk ayet-i kerimeleri baştan. Taha suresi konu var. Bir. Yasin, Taha bunlar çok ayrı bunlar. Ormanda böyle. Hazreti Habbab Fransızları böyle. İlk Müslümanlardan böyle. İşkence görenlerden böyle. Fisi billah. Hazreti Fransızları böyle. O yazımı okuma biliyor. O almış bunu. Gelmiş. Seyir evine gelmiş. Seyir ile eşi Hazreti Fatma. O zaman tabi örtüme gelmemiş daha böyle. Ben oturuyorlar bu şekilde. Tabii o zaman din kardeşi başka onlara. Sahabe ilk Müslümanlardan biri. 40 kişi bilhassa böyle. Hazreti Habbab okuyor. Onu ben okuyorum böyle böyle. Önce sesli okuyayım, duymasın diye böyle. Ama o okudukları Kur'an-ı Kerim, o Allah kelam öyle bir etkiliyor ki bunları. Bir ruhsal hal geliyor bunlara böyle. Eli olmadan sesli okuyan böyle bunlar. Coşuyor onlar böyle. Hazreti Ömer bakıyor ki hak doğruymuş. Buradan bak bir şey geliyor, Kur'an şey geliyor böyle. Ama kapı hakkında sürgülüm kilitlemiş kapı hakkında böyle. Kapıyı vuruyor, açmıyor da kapıyı kırıyor. Enişleri çıkıyor karşısına, amcaoğlu çıkıyor böyle. Tutup iki tane kaldırıp yere vuruyor muhtemelen böyle böyle. Kaldırıp yere atıyor ki onu böylece. Başımına kanamış, kanıştan bir şekilde. Sefer kardeşi Fatıma, Ömer'in kardeşi Fatıma. Abi ne yaptın? Ne istiyorlar bundayken böyle? Onu tokatlıyor yüzüne böyle. Tokat bunu böyle. Ağzına buna kan geliyor, düşüyor yere bu şekilde. Kan düşünce Hazreti Ömer'de değişim olur muhtemelen şimdi böyle. Peygamber dua etmiş ona sabahtan ama. Herhalde bu dini teyit edeli Ömer'inden biriyle. Ebu Cehil Ömer işte bize böyle böyle. Ömer ayakta tabii enişte yatıyor. Kaz karışık kanlaş yatıyor böyle. O durumda içine bir merhamet geliyor. O taş gibi kalbi yumuşuyor. Şimdi şefaat geliyor. Acıyor karışında. Karışın Fatma yavaş. Okuduğun şey bana verir misin? Ben de okuyayım. Vermem abi diyor. Bilmiyor tabii ne oldu belki. Ölürüm vermem diyor. Sen pissin ben diyeyim. Kardeşim söz veriyorum böyle diyor. Yurtumu bir şey yapmayacağım. Okuyacağım vereceğim böyle diyor. Onun abdala bakalım diyor. Abdala diyor kendisine vereceğim. Hazreti oturuyor. Okuyor. Ayet-i kerimeye geçmeyeyim. Konu diye çok değişiyor muhteremler. Yani yer gök, yer gök arasında yer altında ne var? Hep Allah'ındı böyle. Lehü mülkü sevati gibi böyle. Daha sonra böyle. İlk başlarına geliyor böyle. Yedi kat gökler. Gökte ne varsa böyle. Yer altı gök varsa böyle. Yer altı ne varsa diyeyim merkeze kadar hep Allah'ım benim bu şekilde. Tebrikler de Allah Allah. Bizim putamız var diyor. Hiçbir şey karışmıyor onlara böyle diyor böyle. Yeri göğü yaratan, her şeyi gören bilen böyle. Her şeyi gücü yeten Mevlam diyor. Kardeşim ben de Müslüman olacağım diyor. O zaman ben böyle. Habbab gizlemiştir onu. Çıkıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber de seviniyor bu şekilde. Ya Ömer gel sen götür yeni peygamberi be. Peygamber bu sabah dua etti böyle diyor. Ve böyle bir işin derdi. Sana burası bulabilir diyor. Alıyor bunu. Peygamber o zaman Erekam'ın evi vardı böyle. Sabahın arkasında. Etrafı duvar çevirdi böyle. Daha sağlamdı evi. Muhkemdi böyle. Koruma altındaydı evi. Bir de gözü dışarı var tabii. Aldı bunu Habbab. Götürüyorlar. Cebrail ile peygamberim vardır. Cebrail geldi. Peygamberin hastalığı var. Hamza bir gün Müslüman olmuş Hamza böyle. Orada bu birkaç sıra var böyle. Cebrail geldi. Peygamber bakar Cebrail. Tebessüm ediyor, gülümsüyor, sevinçli. Kardeş Cebrail hayrola ne var böyle? Ya Resulallah, Ömer Müslüman oldu. Melekler ona tebrik ediyor. Gökler onu konuşuyor. Bütün melekler seviniyor buna böyle. müjdeye gelin sahabe. Melekler birbirine tebrik ediyorlar, seviniyorlar böyle. Tabi Cebrail Aleyhisselam geliyor, peygamber konuşuyor ama bir mutabir sahabeler. Gözü var dışarıda böyle. Koştu. Ya Resulallah. Emir geliyor. Emir geliyor. Açık kapıyı geçti. Ya Resul Ömer kılıçlı ama. Kılıçla geliyor bu şekilde. Açık kapıyı geçti bakalım. İçeri girdi. Şimdi sahabeler Hasan'da da kılıç savaşı onların üstüne başladı. Hasan'da kılıç savaşında. O da kılıç yandı elinde böylece. Ona güvenmiyorlar. Hastalıyor orada yapalım böyle. Çekin bakalım. Geçti bakalım. Hasan Ömer karşı peygamber görünce muhteremler her zaman tabii görüyor. Beraber büyüdüler Mekke mükerremede. Küçük kasaba. Benim tanıyorlar bir şekilde. Ama o zaman başka bir peygamber zaten. Nur-u Muhammed vardır. Hakikaten Muhammed diye bunu. Hakikaten Muhammed diye. Gerçek Muhammed. Nur-u Muhammed diye böyle. Onun gerçek gönlünün nurunu görmüyor böyle. Hasan Ömer. Onu da keşif açmış böyle. Peygamber böyle gerçek hakikaten Muhammed nurunu görünce böyle dizinin dermanı çözüldü muhtemelen dizi böyle. Adamlar böyle. Düşecek böyle. İki kişi ona girdiler. Getirirler. Ot peygamber önüne böyle. Ya Resulallah. Ben Müslüman olacağım. Daha gereken yapılmadı tabi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gelen erkekse en tutardı muhtemelen böyle. Tutar peygamberi. Kanını tutmaz diye böyle. Bir bez tutur böyle. Tutur böylece. Yansı tuttu, elini tuttu. Ya Ömer, kul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi kelime şahadı o da Cebrail'si orada muhtemelen. Cebrail. Ruhul emir, ruhul kudüs. Ruh olsun melek böyle. Peygamber, Resul peygamber muhtemelen. Peygamber aslında böyle. Orada bulunan sahabeler, hep sahabe. Ve Hazreti Ömer aldı bunu söyleniyor tabi böyle. Ya bu oldu muhtemelen böyle. Maliha böyle, Facebook oldu böyle. Ömer, başka Ömer. Başka alemde şimdi. Neler görüyor ama şu anda muhtemelen. Ruhsal, tebrik, böyle inkılabat dedi buna böyle. Ruhsal hal böyle. Başka Ömer oldu bu şekilde böylece. Ama cezbe geldi. Nedir cezbe? İşte bir Mevla çekilme, ağlama şey böyle. Dayanamıyor muhtemelen böyle. Öyle ağlıyor ki böyle. Ve Ömer eli koyup gösterdi böyle. Ya Ömer üzgün, ya Ömer üzgün derken. Kendine geldi. Ya Resulallah biz kaç yıl olduk? Sen 40.sın böyle. İlk 40'ta bundan. 40'ta bundan böyle. En bundan makbul bundan aşırı 25'ten sonra. Bu 40'ta muhtemelen böyle. İlk 40'ta bundan var böyle. 39. Hazreti Hamza'ydı bir gün evvel. 40'ta muhtemelen. Ya gidelim Kabe'de namaz kılalım. Gidelim bakalım. Çıktılar böyle. İlk İslam'ın bir gövde gösterisi böyle. Küfre karşı böyle. İlk böyle. Hep gizli zamana kadar böyle. Şimdi bir diğer yanına bakalım şimdi böyle. Ömer tabi söz onlara böyle. Bekleyin burada. Ben başka gidip getirsin Muhammed'i böyle. Darun Nedve'de bir ev orada başka gidip böyle. Ebu Cehil başta hepsi inancı var ki Ömer sözünü yapar. Yani gözü pek bir şey göz görmez böyle. Tehlikeden kaçınmaz böyle. Onlar şimdi Ömer'in bekliyorlar. Peygamber başına getirmesini bekliyorlar. Nerede Kabe'ye gelmişler, meydana oturmuşlar, bir de gözü koymuşlar, müjde var, sanki baş verir sanmış şey böyle. Ömer, peygamber başına getirecek burayı şimdi buraya böyle. Onu bekliyor böyle. Ama neler oldu mu? Derler, günde ama neler oluyor böyle? Gözü gördü, karşıdan geliyorlar, koştu, ya Ebu Cehil, müjde! Ne var, Ömer hepsi teslim geliyor bunlara. Sevindir evvelere ama Ebu Cehil, cin fikirli kafir derimde. Kim ki var böyle? İşte Hamza var, şu var, Erkan var, şunlar, bunlar var böyle. Habbab var, Ali var, bu şekilde. Olmaz. Onlar teslim etmezler Peygamber Ömer'e. Hepsi ölür. Teslim etmezler. Bunda bir şey yap bakalım böyle. Bir sükunet oluyor böyle. Sessizlik. Öbürü kalktı şimdi böyle. Hep kalktılar. Geliyorlar. Karşıdan ilk İslam kafilesi böyle. Kafilesi. Geldiler. Hasan Ömer'in arkasına geliyor böyle. Öyle geçti bu sefer. Getirdi. Kerime şahı getiriyor Ömer muhtemelen böyle. Bu şey getirir, kerime getirdi. Gül sesi var, çok çok gül sesi var. Kerime getirdi. Dedi ki Ebu Cehil, ya Ömer seni de aldattı bu. Ya Ebu Cehil, bundan sonra kim ona şey bakarsa karşısına Ömer kılıç vardı muhtemelen bu şey böyle böyle. İlk olarak o namaz kılıyor aşıkları muhtemelen böyle. Şimdi bunlara girdik buraya muhteremler. Zeyd, var ya Said bin Zeyd'den girdik buraya muhterem böyle. Yani bir davası vardı ya, arsa davası vardı böyle. Oradan girdik bu konuya girdik böyle. Uzadı gerçi ama elde olmuyor bazı konular. Mübarekler'in onda işliyor herhalde bunun işlerine muhtemelen. Onun ruhu burada inşallah muhtemelen böyle, inşallah böyle. Şimdi Hz. Said bin Zeyd, 10 kişi müjdeyen var, cennetin müjdeyen sahabe. Onların biri bu böyle. Böyle yüksek makam olduğu halde çok sade yaşadı. Hiç öne geçmedi muhtemelen. Her savaşa girdi, er olarak girmiş şampiyon oldu böyle böyle. Sade hayatı işte kendisi, öne çıkmadı böyle. Şimdi kadın gidiyor halife, emmi bir halifesine, Mervan bir hakime gidiyor. Sevimizi de şikayet ediyor. Aşırı ilk Müslümanlardan. Benim diye yerim işgal etti bu böyle. Tarla gibi bir şey mi böyle? İşgal etti benim yerim böyle diyor. Beni hakkı alın bundan böyle diyor. Tabi halife de buna pek güvenmiyor ama tabi araştırması gerekiyor bu sefer. Haber gün diyor Sevimiz Zeyd'e. Sevimiz diyor ki Zeyd ben Zeyd. Madem diyor arsayı bana istemiş. Artık ben istemem arsayı istemem bana böyle. O tarla onun olsun neyse onun olsun böyle diyor. Ama diyor eğer diyor orada kısa böyle haklıysa helal olsun tamam diyor. Haklıysa diyor öyle gözleri görmesin bir de o arazına mezar olsun. İkisi böyle. Onun da duası da makbul muhtemelen duası böyle. Ki dua vardır. Lehine aleyhine. Lehine yararına. Aleyhine aksine. İzliyoruz mesela beddua. Arapça bu kelime geçmez. Dua aleyhine derler böyle. Lehin aleyhine denir böylece. Hazreti Seyyid'in duası makbul muhtemelen. Sa'd bin Vakkas gibi böyle. Duası makbul kendisine böylece. Çok geçmeden tabii kadar aldı orasını böyle ama gözleri kapandı. Kör oldu muhtemelen böyle. Açılmadı gözleri muhtemelen böyle. Açılmadı. Bir de o tarlada bir kuyu var muhtemelen böyle. Kuyu var böylece. Bir gün tabii görmüyor. Bir de kuyu düştü orada geberdi muhtemelen. Kadın böyle. Kullandı muhtemelen böyle. Yani araçta hep kul hakkına girmemek oradan bu geldi. Bu da inşallah hayvan hakları. Yani bu konu bitirmek için böyle biraz şey yaptık ama ona kısa geçeyim inşallah hayvan haklarına. Büyük bir anasını Müslüm'de tırmanı şerif böyle. Yetüeddinler hukuka ile ehliye yerine kıyameti. Yetüeddinler hukuka. Elbet hakkını vereceksiniz. Böyle. Elbet hakkını vereceksiniz. Ehline, mazlumlara kıyamet gününde hak kalmayacak muhtemelen böyle. Yani bir zerre hak kalmayacak. Gerçekten böyle. Hatta yukade nişatil celhayi nişatil karınlayı. Hatta boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun da hakkını alacak. Muhtemelen böyle. İki koyun çarpışıyorlar, kütüşüyorlar. Biri boynuzsuz yok doğuştan. Biri koç boynuzlu. Ne yapacak? Boynuz koyunun hakkı alacak muhtemelen böyle böyle. Tabi insandan da alacak muhtemelen böyle. Yani bir karınca bir insan böyle yani eline vermeden işte bir ölümlü sebep olsa böyle böyle. Bir kuşa, tavuğa, kediye insan bir tekme atı verirse birdenbire boş boş tekme atarsa böylece. Yani kul hakkı ne olsa böyle. İnsan kul hakkı daha çok hayvan hakkı eşit hayvan hakları. Tıratı olmadan önce muhtemelen de. Öküzler vardı ya böyle çift süreli böyle. Kuluklarla böylece. Onun daha zor da böyle böyle. At arabaların atı mesela hayvan yorgun ağrın artık çekemiyor yorulmuş ama iş çıkıyor. Ona kaçırmıyor kişiye muhtemelen böyle. Hayvan hakkı böyle böylece. Şimdi nasıl olacak hayvanların hakkı şimdi muhteremler? İnsan olsun birbirinden olsun böylece. Nasıl olacak? Mesela kurt denen hayvan hasettir. Bir sürüye saldırır. Bir kuzuna yeter. Hatta ciğerin yere gene kurt böyle yeter. Ama birkaç tane buhar öyle bırakır bundan böyle. Haset bundan böyle. Ondan o da canlı böyle. Yemek yiyebilir yani. İnsan hayvanı yiyor. Biz hayvanı kesiyoruz mu tanıdım böyle. Kesin başka böyle. Şimdi hayvan da mahşere gelecek hayvanlar mı tanıdım böyle. Ayet-i Kerime. Vezeli buhuşu huşret meylem buraya. Vezeli buhuşu huşret. Hayvanın toplanığı zamanlar, vahşi hayvanın toplanığı zamanlar. Yani gelecekler diyor. Vahşi hayvanlar böyle. Kurt, kuzu, aslan, kaplı, ayı. Ne varsa insan hep beraberler böyle. Gelecekler. Şimdi hayvanın hayvanı hakkını alacak. Dünya hakkı gelmemiş değil mi? Getmemiş mesela böyle. Orada hayvan daha bir cüsse verecek. Cüsse verecek. Öbürünün üzerine çullanacak. Onu tırmaklayacak, pençeleyecek, tekmeleyecek, ısıracak. Hak alacak muhtemelen böyle. Rabbim izni verdiği kadar böyle. İnsanda hakkı var. Mesela özellikle bu adı şeyde geçiyor. Bir kuş mesela böyle. Gölün kenarında, akasyonun kenarında bir ağaç. Hemen kenarında, akasyonun kenarında bir ağaç üzerinde kuş konmuş. Avcı gibi buna denir, okur attı. Tabii ok var tabii mesela. Şimdi tabii tüfek mermi var böyle. Ama onu alamayacağını biliyor. Çünkü suya düşecek muhtemelen böyle. Düşün böyle. Şimdi bir kişiyi bir avı vursa muhtemelen vursa böyle. O da suya düşerse ölürse eti yenmiyor. Yani sağ yakalarsa keser ölür. Şimdi helal muhtemelen böyle. Ama suya düştü. Ölürek bunu buldu. Yenmiyor. Neden böyle? Acaba aldı yaradan mı öldü? Suda boğulurum öyle böyle. Suda boğulsam murdar oluyor bak normal böyle böyle. Şimdi kişi avcı mesela biliyordum böyle bakıyor ki böyle ağacın ta dalında ta akasya ortasında dal. Kuşu alamayacak oradan böyle. Ama ben bunu vururum. Yok vuramazsın. Avcıdan var mı şeyleri böyle? Anam böyle. Attı, vurdu hakikaten. Neyse o kuş suya düştü. İşte öldü tabii böyle. Alamaz adamlar öl tavuğunu bu şekilde. Maaş dava çek mutlu abi böyle. Ya Rabbi bu beni boş boş öldürdü böyle. Etim diyemedi. Bu ödüm var mı böyle. Şimdi tabi hayvan sevabı istemiyor muhteremler. Hayvan sevabı ne yapsın değil mi? Ona yok cennet yok onlara. Ne yapacak? Hayvan nefis olduğu için nefsinin tatmin etmelisi gerekiyor. Nefsinin muhteremler böyle. Dünyada alamadığın nefsini, tatmamın nefsini muhtemelen böyle. Rabbim mesela de bir karınca bile burada. Karınca bile, karınca dev gibi olacak karınca bile. Dev gibi olacak böyle. Karınca böyle. Dev gibi olacak karınca böylece. Gelecek kişinin üzerine artık onu ısıracak, şey yapacak muhtemelenler. Rabbim izin verdiği kadar hak alacak muhtemelen böyle. Hak al hayvanlar. Ne olacak? Ne yapacak? Günü turaba. Tapuk olacaklar. Onlar cehennet yok, cehennem yok onlara baktığına böyle. Hatta Ahmet Suresi var. Kur'an-ı Nebiye söylediğim bunu aldı böyle. Onun son ayeti kerimesi vardır muhteremler. Onu bir okuyayım inşallah. İnna enzalnahu azaben kariba. Verin be. İnna enzalnahu azaben kariba. Ey insanlar sizi korkutuyorum, uyarıyorum. Azabı yakın bir azabı bile bak. Azaben kariba yakın. Mahşer yakın mı? Allah katına çok yakın muhtemelen böyle. Hatta meleklere göre yakın çok muhtemelen böyle. Mesela Ebu Aleyhisselam yaşı bilmiyor ki. İnsan yaratılırken kim bilir kaç milyon yıl yaşamış, milyar yıl yaşamış böyle. Mesela Habil, Kabil abi öldürürken Cebrail orada bulundu muhtemelen böyle. Kim bilir kaç yüz bin geçti yıkılabilir. Meleklere göre bile değil mi bu şekilde? Melam biliyor. Sizi uyarıyorum, korkutuyorum. Azam kariba. O yakın azab ile, yakın azab ile. Yevmi o günün mahşer gününde yenzür merk kişi bakacak mı? Der, bakacak. Ma kadmi dağ. Ma elleti bu arada. İsim mevzusun. Bakacak. Kadmi dağ. İki eline gönder. İki eline gönder. İki eline böyle. Burada iki el geliyor. Yed tek. Yedan çift. İki olmuyor Arapçadan. Çoğu eğit gelir. Eğdiyim gelir. Zamirle beraber. İki eline gönder ahirete. Nedir iki el böyle? Sağ eline sevap, sonra günah. Yani kişinin mahşerinde aldı ameliyatı bakacak böylece ki o ne göndermiş bakacak o dönemde böyle. Orada görüntü var ama amel defterinde. Böyle. İçki alemi yapıyor. Saz çalıyor, caz çalıyor, oynuyor. Şununla bunu yapıyor, böyle iş kalemi yapıyor. Fuhuş alemi yapıyor. Kumam arsızlar bunlara ne yapıyor böyle? Öbür namazda Kabe'ye tavaf ediyor mesela. Konu okuyor. Ne görüyor bunu sen böylece? Ve yekulü kafir, diyecek ki kafir orada. Kafir. Rabbim kafir kendini kullanıyor burada böyle. Yani o kesin olduğu için böyle. Tamam, mümin diyecek buna böyle. Ya leyteni ahni olaydım da kıntı ben toprak olsaydım. Yani leyte kelimesi muhal için geliyor böyle. Olmayacak şey için geliyor böyle. Leyte kelimesi böyle. Ah ben de toprak olsaydım. Ben buraya kıntırap on toprak olun deyince toprak olamadım da. Düzeldi böyle. Yani acı çekmeden hayvan böyle. Acı çekmeden böyle kını turaba hemen bir anda toprak yaratılma dönüşüne böyle. Dönüşte acı çekmeden dedi ki kafir şimdi günahını biliyor muhtemelen. Küfrünü biliyor böyle. Cehennemi götür, bahçeye götürüldü. Ah ben de toprak olsam bir şey diyecek böyle. Kim diyecek? Yekulü kafir kafir. Burada kafir tekil. Yani bir kafir mi bunun için böyle? Hayır. Bunun lam tarif başı başta. El kafir böyle. Buradaki lam ne işin burada böyle bu? Kaldı bir yazar böyle. Tefsir kebir diyor ki böyle cins evi adı zeni. Şimdi de anlamaya geliyor buradaki lam. Cins istihra adı harici. De anlamaya geliyor burada. Şimdi buradaki lam kaldı bir yazar böyle. Tefsir kebire göre buradaki lam ya cins için ya adı zihni. Cins anlamına göre her türlü kafir. Yani Allah'ı inkar tanımayan, ateist olsun, kim olsun böylece kafir böyle. İkinci anlamı adı zihni, o belirli o kafir. O. Zihinde var böyle, bir kafir var. Kim o? Şeytan mutlaka böyle. Ne demiş şeytan Mevlamıza, Adem'i yapmayınca, onu topraktan yarattın, atışı yarattın böyle. Toprağı aşağı görmüştü de, dedi ki keşke toprak olsaydım Adem görecek muhtemelen böyle böyle. Orada da bu arada iş yüzden geçiyor muhtemelen böylece. İşte kul hakkı bu muhtemelenler yani elimizden geldiği kadar sakınmak kul hakkından. İkincisi günahtan sakınalım muhtemelen çok böyle. Yani bir göz günahsına şu böyle her şeyden sakınmak gerekiyor böylece. Hazreti Ebu Sıdık Hazretleri bir yere gittiği zaman konuştuğu zamanlar böyle adım çakı taşı koyarım böyle muhtemelen böyle. Bir şey konuşması gerekiyor. Düşünüyor bunu söylesem mi söylemesem mi acaba? Söylemem gerek. Çıkarıyor söylemem muhtemelen böyle, böyle. Yani boş konuşmayın diye muhtemelen böyle boş. Yani kelime israf olmayacak kelime de böyle. Kul hakkına sakınalım muhtemelen. Günahına sakınalım işte böyle. Sonra sevabı çoğaltmak muhtemelen böyle. Elhamdülillah sahibi çok. Hep durma namaz kılmıyorsun ki benim böyle. Dersen mi oturun böyle. La ilahe illallah. Allah diyeceğim. Sahibi şey getirelim oturun böyle. Bir selam verir misin böyle? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm rahmetullah berekatü. Bak sen al muhtemelen böyle. Bir hasıl dolanırsın. Bir cenazeye git. Cenaze namazına kıl böyle. Tanım tanıma. Böyle. Ona bunu yardım etmek böyle. Yardım etmek böyle. Yani eline gelen her hayrı yapmak çalışalım muhtemelen böyle. Sevap çoğalsın muhtemelen. İnşallah sevabımız çoğaldı mı? Herkese kulak var muhtemelen. Yok değil ama muhtemelen. Herkese bu vardır böyle. Kulak vardır böyle. Bu hocam mahşerde evet verecek ama çok ama helal bitmiyor elhamdülillah gene böyle. Günah da çok az. Elhamdülillah kurtar kendisi muhtemelen. Bir tane Fatiha.